Radio 24/7 dokumentar præsenterer All Inclusive til søs. En rejsedagbog i 7 afsnit, fortalt og tilrettelagt af Simon Juhl. 7. og 8. dag. Det Karibiske Hav og Florida. Sidste dag i i morgenbuffeten, og apropos mad, så skal jeg nu hold kæft. Så skal jeg nu til et foredrag om lige præcis det her med madlavningen ombord på skibet. Det er et foredrag af chefkokken. Det bliver ligesom min første mulighed for at komme bag kulisserne, ellers så er besætningens, hvad kan man sige, backstage-område på cruiseskibet fuldstændig lukket land. Men nu får vi altså lov til forhåbentlig at komme en tur ned i kabysen, ned i skibets køkken, og det er vel en form for vitalt organ på sådan et cruise. Og tilslutningen er okay. Ladies and gentlemen, welcome to my kitchen. But the gentleman I'd like to introduce you to first, he's been taking care of that wonderful food, creating all cruise long. Has the food been great? Yes? Unbelievable. Please make him feel welcome, our executive chef, Guido! Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Very good. Good to see you. How are you? I'm excellent. Great. Excellent. Great. That's yes. They fucked all up right, here. All right, folks, the next gentleman I'd like to introduce is taking care of all the food and dining we have here. Please make him feel welcome, our maitre d' Angelo! Kokkene står i det, jeg beskriver som en revykulisse fra en landsbyrevy i gang i 60'erne. Og nu har de fået endnu en gentleman på scenen. And how long have you been working with the Princess Cruises for? With Princess Cruises, almost 40 years. 40 years, ladies and gentlemen. Igen, kulissen er magisk. So I like to show you that this is a simple dish, and the pesto sauce by itself is a simple sauce that you don't need to only for pasta. Chef, han vil nu lave en ret, som man kan lave, når man kommer hjem og ikke har noget i køleskabet. Altså, fordi som han siger, nu er jeg der jo ikke til at lave mad til jer. Tvivler på, der er nogen, der sidder herinde, som overhovedet laver mad. You can prepare it. And you can hold it in your fridge. Fordommene håber sig op i bæltetasken foran mig. Jeg er et skrækkeligt menneske. Jeg er forfærdelig menneske. You know how we do? When we cook the pasta here to find out how long the pasta need to be cooked? No. You take your box. And here it say. Here it say. How long it say? 7 minutes. Exactly. That's the best way, chef. Lidt en gavstrik, ham der, den italienske overtjener. Han spørger chefen, kokken om, om han ved, hvordan italienere de finder ud af, hvor lang tid pastaen skal have. Og chef, han kigger lidt mærkeligt, så siger overtjeneren, vi kigger på pakken. Og nu tilsætter han så pesto-sauce. Og folk sidder og ser fuldstændig fortryllet ud, som om, at der bliver lavet guld foran deres øjne lige nu. All right, now, here, ready? Nice flavor, and I flambé this with this one. Lige nu flambéer han rejer med cognac. I've seen it actually a few years ago. The chef was pouring the brandy. He lighted at the same time, and the bottle got on fire. It was a drama here on stage. Overtjeneren forklarer nu, hvordan man kan lave en Molotov-cocktail ud af en flaske cognac. Det er jo også noget, man skal tage med hjem i køkkenet og prøve. Det er helt sikkert. So don't go and burn. Make more space in your garden, right? And I add some chili flakes. It's a toilet paper inside for him for maitre d', because I cook so spicy for him. That's why he need to cool down. I don't remember this, but maybe it was the previous maitre d'. Den tysk, fransk, italiensk, filippinske kok har lige hentet overtjeneren ud som en mand, der får løbende røv, hvis han spiser for stærk mad. Han har så brug for afkølet toiletpapir til sin italienske bagport, når han har fået stærk mad. Han er en god skibskok, ham der. Chef, when you do a mistake in the cooking, how you correct this so easily? Very simple. I say, I create a new dish. So welcome, please, the team from the galley. Er det lidt fint? Tjenere, kokke, kommer ned som fremkaldelsen ved køkkenet til en konfirmation, og får altså en meget, meget velfortjent, kæmpestort bifald. Stående ovationer. Ja tak, det er helt i orden. Ja, så fik vi også lige sagt hej til chef og overtjeneren. Og så kommer vi ind i det her marked, som jeg aldrig har set før. Men det var, hvis man lige havde lidt dollars til overs, hvis man lige manglede at købe lidt lort. Lige havde lidt ekstra plads i kufferten til et par grimme joggenbukser, en dum hat, et falsk ur. Her et sæt for eksempel, et fantastisk sæt, som er et par solbriller og et ur, som er lavet i en legering, så det skulle ligne rød guld. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde sådan sæt. Er det en rullestolskjuler, de står med der? Det er jeg ikke sikker på. Det kan godt være. Det er de sidste kræfter, jeg bruger på det her projekt. Der er også et marked her, hvor alt koster $10. Og det er blandt andet et hattemarked. Bæltetasker, hipsterlivmor. Hvis det var min lille manpurse, den havde fået et slag, den ikke kunne overkomme, så den måtte overgå til de evige manpurse-marker, så kunne jeg da lige få mig en manpurse her. Afsindelig dårlig nylon-kvalitet. Der er simpelthen nogle ting her, jeg ikke ved, hvad er. Jeg kan ikke overskue det. Jeg kapitulerer. Jeg trækker mig fra gedemarkedet. Det lakker mod enden. Det er som om nogle folk er desperate for at komme af skibet. Og så er det som om, der er nogle folk, der er desperate, fordi at nu ender den bedste uge i hele deres liv på hele året. Den ender simpelthen nu. For mit vedkommende, jeg er ikke helt sikker på, hvad det er for en uge, der ender. Men der er i hvert fald et eller andet, der ender. Og det er jo aldrig dårligt. Men klart, udtrykket i folks øjne er, at ej, det er godt nok træls, at nu slutter det her. Og så er der kulturelt forkælede møgidioter som mig, som synes, at det her, det ved jeg ikke lige, hvordan jeg skal takle, når slutter. Det finder jeg vel forhåbentlig ud af på et eller andet tidspunkt. Men tilbage til kahytten. Åh, kahytten. Her bor jeg. Jeg tror lige, jeg skal have en time våde. Det er sidste aften, og har netop været op og indtage en dyr middag til $12, hvorfra man fik et barbecuefad. Jeg tror vel, jeg fik omkring 2 kilo kød til mig selv, inklusiv diverse. Og jeg har helt udspildt dunk sidste nat på Princess of the Caribbeans. Dagen i dag, den har gået med at egentlig bare kigge på folk, som havde sindssygt travlt med at bruge de sidste penge på deres cruiseskib kreditkort. Ja, ellers så var der jo en tur ned i kabysen, og en fin ting til at møde tysk, italiensk, fransk, filippinske, portugisiske, angstmarinerede skibskok, og så skibets svar på Berlusconi, som altså har været her i 40 år. Han kunne godt se ud, som om han efter for mange år på søs havde en eller anden form for mangelsygdom. Ja, det kunne være skørbu eller en eller anden form for vitaminmangel. Noget helt andet, jeg har tænkt på, det har også været, når jeg har siddet og set folk spise. Det kan også godt være, fordi der har været en latent indebrændthed i mig, men folk spiser fuldstændig vanvittigt grimt, og de spiser fuldstændig vanvittigt meget, og de smider desværre lige så meget ud. En af de ting, jeg hader aller mest ved All Inclusive, det er den her tag og smid væk mentalitet, fordi det er gratis. Nu har vi jo betalt for skidtet, så kan vi jo bare tage det, så smid det væk igen. Ja, hvis ungen ikke drikker colaen, så ja, hvis der er lidt for lidt brus i, eller isen den er smeltet, så hælder vi bare lort ud, og så får vi en ny. Det er en afskyelig tendens, synes jeg. Det er ikke den store kulinariske oplevelse at være på et cruise. Medmindre man står i båden og tvinger nogle mennesker til at vise alt det, som cruise-selskabernes tur, installerede turguider ikke vil vise jer. Og for mit vedkommende, der var det Jelnan Tennison og hans familie på Roatan, som gav den op. Jeg er virkelig, virkelig, virkelig, virkelig træt. Man er udkørt. Altså det der med, nogle gange, når man kommer ind fra ferie, så man bruger for ferie. En dag på et cruise-skib er 7 dage i virkeligheden. Det er hundemeasurements, det er hundemålestokken, vi arbejder i. Der sker så ufattelig meget på sådan et cruise-skib. Og så er alligevel sket, altså, mit hoved er fuldstændig proppet med indtryk, som jeg simpelthen bliver nødt til på en eller anden måde at få styr på. Jeg glæder mig til at få det lidt på afstand. Og så i morgen, der har jeg lige et døgn i Fort Lauderdale, inden at jeg skal flyve hjem. Jeg tror bare, jeg vil sidde på en bænk helt Forrest Gump-agtigt, og jeg kigger ud over vandet og tænke, what the fuck skete der lige der? Klokken den er lige lidt, den er lidt over 7. Og jeg har lige fået trukket gardinerne fra. Og hvilket syn. Lige derinde, knap 100 meter fra båden, der ligger Port Everglades, Floridas Venedig, der ligger Fort Lauderdale. Jeg har slet ikke sovet i nat, eller jo, det har jeg, men jeg har ikke sovet meget. Det er som om, jeg har ligget og ventet på, at det blev min fødselsdag, da man var lille, hvor man ikke kunne sove. Jeg har gåsehud over hele kroppen. Det er stadig mørkt udenfor. Jeg kan se skylinen inde på Hilton og Crown Plaza, tror jeg det er, og nogle radiotårne. Og hold kæft, mand. Jeg har det ligesom, da jeg fik klippet armbåndet, mit all-inclusive armbånd på Kreta, hvor det ligesom om, at nu er det slut. Jeg er bare glad for at se Fort Lauderdale. Fort Lauderdale, ah! Det røde øje blinker til mig. Det vil sige, at vi er på vej ind og lægge til. Så er jeg slæbende på kufferten på vej ned mod Island Dining Room på dæk 5, hvor jeg så forhåbentlig kan få lov til at forlade skibet. Der hersker et alment, men faktisk ret roligt kaos her lige nu. Men nu skal jeg lige have min billet frem, så jeg kan gå af. Thank you. Og nu, kære venner, er jeg på fastland igen, tilhørende The United States of America. Igen, jeg har aldrig troet, jeg skulle blive lykkelig over at se Fort Lauderdale. Men der spreder sig en lille bitte smule lyksalighed. Men Neptun, tak for din støtte og tak for at komme ind. Njord, hvis jeg kan takke dig, mytologiens hersker af de mørke, mørke, mørke, salte afgrunden. Tak. Søens folk. Alt. Tak for hjælpen, støtten. Men nu kan jeg lugte friheden. Så har jeg været i Fort Lauderdale sådan lige en dags tid cirka, og har egentlig mest sovet, og jeg er virkelig, virkelig træt. Jeg er sådan oplevelsestræt og lidt chokket på en eller anden måde. Jeg har ikke helt fundet ud af, hvad cruise betyder for mig sådan i det store hele, men jeg ankom jo med en stor, flot pose fordomme, men til gengæld også en tilsvarende stor arealmæssigt ja-hat. Ja-hatten, den er lige så blevet spist. Måske uden, at jeg selv har opdaget, at den blev spist. Men det her med at prostituere hele byer og samfund, den er jeg ikke med på. Ikke når det bliver gjort så koncentreret, så synligt, så aggressivt. Mit Danmark, det er absolut ikke en bustur fra lange linje rundt i København. Det er ikke 2 timer i Nyhavn med sådan noget sløjt smørbrød og fladøl. For fanden, cruise-turisterne, de ser Amalienborg, vores kongeslot, på Segway med cykelhjelm. Og så køber de en Hans Christian Andersen-platte og en lille garter, og så har de jo været i København, så ved de lige præcis, hvad Danmark handler om. Cruise-turismen, synes jeg lidt er at sælge sit land billigt ud. Uanfægtet af pengestrømmen, det medfører. Og problemet er, at cruise ikke er en tastermenu, hvor man sådan får lidt smagsprøver, hvor man tænker, mums, mums, mums, her skal jeg tilbage og virkelig se mere, mærke mere, føle det. Eller det er det måske for et fortal. Langt de fleste tænker mere, Danmark, det er et meget skønt sted, der skal vi på cruise til igen. 6 timer i wonderful Copenhagen. Og det synes jeg er en skam. Man må sgu aldrig sælge sit land, og slet ikke til lavestbydende i store skib fra fremmede lande. Det tror jeg, den maritime søslagshistorie, den fortæller rigtig meget om. Og der er vi alligevel et land, der et par gange har ligget og rodet rundt på sundet diverse steder. Vi skal sgu kæmpe for det. Og nu glæder jeg mig sådan set til at komme hjem. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme hjem til Danmark. Jeg glæder mig til at komme hjem til min mor og far. Og fortæl dem, hvor glad jeg er for, at de slæbte mig og min lille søster rundt de mest umulige steder på ferie i 80'erne. Og så vil jeg egentlig gerne høre, hvor deres næste cruise går hen. Fordi de elsker cruises. Og jeg elsker dem. Min følelseslimbo, den er helt amok i PC. Normalt så havde jeg afslutninger, som ender med et citat. Men i den her situation, det kan ikke blive mere tacky. Altså et cruise-skib, så bliver det ikke mere tacky. Så skal vi afslutte med et citat. Så her kommer der et citat fra den engelske historiker, blandt andet som Thomas Fuller, som sagde, at rejse kan gøre en god person bedre, eller en idiot endnu dummere. Og lige nu, der har jeg det lidt som idioten. Jeg hører dig, Fuller. Højt og tydeligt. Du har lyttet til All Inclusive til søs. 7. og 8. dag. Optagelse og tilrettelæggelse Simon Juhl. Med tilrettelægger Sanne Sigal. Klip og mix Jakob Helt. Redaktør Mikkel Clausen.